Кожны адукаваны чалавек эпохі мусіў ведаць гісторыю свайго народу. Ефрасіня вывучала Нестараву аповесць мінулых гадоў, візантыйскія летапісы. Хроніка Георгія Мартолы, напрыклад, пачыналася ад стварэння свету, выкладала гісторыю вавілонскіх і персідскіх цароў, апавядала пра рымскіх і канстанцінопальскіх імператараў. Яе дапаўняла напісаная займальная неймудрагеліста хроніка Іана Малалы. Яна знаёміла з антычнымі міфамі і падзеямі Траянскай вайны, жыццяпісамі Ромула і Рэма. Гэтую кнігу можна назваць тагачасным бестселерам, які ахвотна бралі ў рукі і свецкія, і духоўныя асобы. На старонках хронік змяшчаліся мініяцюры сусветнай гісторыі, вывяржэнне Везувія, разбурэнне рымлянамі Єрусаліма. Ефрасіня чытала так званыя шасцідзёны. Яны тлумачылі біблійны аповед, як за шэсць дзён, адсюль і назва, Бог стварыў неба, зямлю, свяцілы, расліны, жывых істот і чалавека. Шасцідзёны былі зводамі ўсіх вядомых візантыйскай навуцы звестак пра жывую і нежывую прыроду. Навуковы характар мела кніга «Фізіялог». Тут гаворка ішла пераважна пра жывыя стварэнні, сярод якіх побач з добра знаёмымі чытачу звярамі і птушкамі сустракаліся даволі рэдкія ў прыдзвенні кентаўры і сірэны або неўміручая птушка фенікс. Фізіялог апавядаў пра звычкі нейкай істоты і даваў іх сімвалічнае тлумачэнне, абавязкова звязанае з хрысціянскім светапоглядам. Ефрасіня магла, напрыклад, даведацца, што львіца нараджае нежывое дзіцянё, а потым праз тры дні бацька, дыхнуўшы на львіня, ажыўляе яго. Тут намёк на ўваскрасенне Хрыста. Зямля ў тыя часы была плоская, над ёю падымалася складзеная з вады нябеснае скляпенне. Над гэтым небам існавала яшчэ адно небачнае, дзе адмысловыя анёлы кіравалі рухам свяцілаў. Такую карціну светабудовы прапаноўвала хрысціянская тапаграфія Касмы Індыкаплова. Не трэба паблазліва ўсміхацца, побач з уяўленнямі, што здаюцца нам наіўнымі, тыя кнігі сцвярджалі ідэі, да глыбокае разуменне якіх некаторыя з нас, магчыма, яшчэ не дараслі. Чалавека яны называлі мікракосмасам, малым сусветам, прыроду космасам з прыдомкам макра. Два сусветы мусілі існаваць у адзінстве і суладнасці. На прыроду Ефрасіння і яе сучаснікі глядзелі, як на велічны храм, дзе чалавек здзійсняе сваё творчае служэнне. Да рук князёўнай манаскі траплялі трактаты, што пярэчылі афіцыйным багаслоўскім поглядам. Візантыйскі філосаф і пісьменнік Міхаіл Псел высмейваў веру ў дзівосы, даводзіў, што кожная з'ява прыроды мае натуральную прычыну. Яго вучень Іоанн Італ лічыў матэрыю вечнай і сумніваўся ў пасмяротным існаванні душы. На загад, магчыма, жанатага з цёткаю Ефрасінні візантыйскага імператара Алексея Камніна вучэнне гэтага філосафа аддаў анафеме царкоўны сабор. Полацкая кніжніца магла чытаць таксама працы Арыстоцеля і Платона, знаўцам якіх быў яе сучаснік, а можа і знаёмы, пісьменнік і царкоўны дзеяч Клімент Смалячыч. Пражыўшы колькі гадоў у манастырскай слабодцы, князёўна, каб быць бліжэй да бібліятэкі, папрасіла ў полацкага епіскапа Ільі дазволу пасяліцца ў Сафійскім саборы. Там, у келлі Галубніцы, як паведамляе жыццё, яна нача кнігі пісаць сваімі рукамі. Працэс пісьма быў тады надзвычай складаны і марудны. Пісалі на пергамене уставам, буйным і прамым без нахілу почеркам, у якім кожная літара аддзялялася ад суседняй. Злітнае пісьмо з'явіцца толькі ў 15 стагоддзі. Каб тэкст хутчэй высыхаў, яго прысыпалі пяском. Атрамант рабілі з адмысловых арэхаў, з адвару дубовай ці альховай кары, жалезнай ржы, вішнёвага клею. Перапісчыку мала добра ведаць грамату. Неабходна мець мастацкія здольнасці, бо пачатковыя літары і загалоўкі раздзелаў трэба аздабляць жывёльным ці раслінным арнаментам. На маю думку, лепей за ўсіх гісторыкаў сказаў пра беларускіх майстроў гэтага мастацтва Максім Богданович. На чыстым аркушу, пад вузенькім вакном, прыгожа літары выводзіць ён пяром, устаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку. Усякімі цвітамі, разнакалёрнымі галоўкамі звяроў і птах нявіданных, з пляценнем завіткоў, ён пакрашае скрозь. Даволі ёсць знароўкі, свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі і загалоўкі ўсе. Нема куды спяшыць. Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць пяро гусінае і гляне. Светло сонца стаўпамі падае праз вузкае ваконца і круціцца ў іх прыгожы лёгкі пыл, як сіняваты дым нявідзімых кадзіл. Дадам да паэтавых слоў хіба адно. Гэта была нялёгкая фізычная праца. І ёю займаліся толькі мужчыны. Перапісчык часта пісаў не на стале, а на далоні левай рукі, якую упіраў локцем у калена. І так доўгія гадзіны, напружваючы зрок, не дазваляючы руцэ здрыгануцца. Ужо тое, што за такую цяжкую справу узялася маладая жанчына, было подзвігам. Праца перапісчыкаў цанілася настолькі высока, што царква абяцала ім адпушчэнне шмат якіх грахоў. Існуе паданне, як адна адзіная кніга, а дакладней адна літара з яе, выратавала манаха ад вечных пакутаў у пекле. Манах быў нібыта заўзяты грэшнік і на Божым судзе ні на што добрае не спадзяваўся. І вось, калі анёлы падлічылі перапісаныя чарнарысцам літары і ўчыненыя ім грахі, літар, о дзіва, аказалася на адну болей, і шчаслівая душа узляцела ў рай. Якія ж кнігі ад дзяніцы да першай вечаровай зоркі перапісвала Ефрасіння ў Сафійскай галубніцы? Святое пісанне і творы айцоў царквы, пацерыкі і жыцці. Пяро асветніцы выводзіла радкі візантыйскіх хронік і полацкага летапісу, папулярных тады зборніку афарызмаў. Яна пісала ўласныя творы, малітвы, павучанні, а яшчэ перакладала з грэцкай і лацінскай моваў. Вела ліставанне з Візантыяй, а магчыма і са сваімі суайчыннікамі і братамі па духу Кліментам Смалячычым і Кірылам Тураўскім, славутым майстрам прамоўніцкай прозы, якога называлі другім Іоаннам Залатасловам. Частка Ефрасініных кніг ішла на продаж, а атрыманыя грошы, згодна з яе просьбою, раздавалі бедным. Гледзячы ў хвіліны адпачынку на шырокую, нястрымную дзвінскую плынь, маладая манашка марыла пра час, калі перапісваннем кніг будуць займацца ў Полацку не адзінкі, а дзясяткі пісьменных людзей.